Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Amiketan bizidien euskaldunek urteoz ben haurak biltzen dutie udaleku baten egiteko eta horren bidez euskal herruen indartzeko xedez, aurten beraz San Franciscon antolatuik zen, eta han izangia hiu sibeutar, Patrick Campo Kehei, eta Elodi Arangarai, haue barkosekua, eta ni hau, hamabostegunez izangia beraz gue sibeuko kulturaz ekarpen zerbaiten eginahiz haur hoier, eta han kutsatu dugu Xavier Berruet deitzen den Kaliforniar bat, San Francisco tar bat, behetsekuak dia bastandarak, eta beha han sortuik, han bizida, han euskaldun gizae bizi, euska beitaki, eta haekin gue ahapetik emanaldiko bisaio egin dutugu, nula dien hanko euskaldunak, zertako euskaldun sendidien eta beste lehen emanaldia gaur hasiko dugu, bena haen oharak hartu aintzin, Gipuzkoatik jintzen 9 urtetako potiko baten oharake hartu dutugu, hanko udalekian parte hartuik, Kalifornian egin egonaldi hortaz, impresioniak emaiten teizku Xavier Berruet entzun beno lehen. Ahapetik emanaldia. Kalifornian ikusi gaizetaik zer erremarki edo gidaxe honetan? Horrengoz ez dugu gauza hondirek ikusi, baina egon gehalako tailerretan eta nien, bueno, ikusitako gauza gustatu zaizkitenak horrengoz, gero jungo galatoki gehiagotara. Zandia, parke bat Orange Park, uste deitzezela, nahiko polita, bueno, ondo zegoen, eta gero baita museo batetara bainen. Zer bada ezberdinik heben, Euskal Herria eta pentsatuz? Lehorrago dela lurra, hemen ikusten da, hemen azukrezko jate dutela ikusten da, eta ume askoek dakatela telefonoa, hori Euskal Herrian ez dago. Adibidez, 9 urtetako ume batek baka telefonoa. Zerbaitek inbea eman daik? Ez berezik, janarian ez ditan bide asko eman. Zentako? Bueno, hemen ez dago lehen kalitate honeko janaria. Bueno, badaude restaurante batzuk baiet, baina neskean gehienetan ona da. Bai, eta atzo izan zen Amerikaren eguna eta su artifizialak da bai. Neri arraro eta zait hemen bakarrik egun hauetan bakarrik aldela erosi. Heben hintzen ezagutzen egian hizkuntza batetan, nula akomodatu hiz? Hemen ni juten naiz orain nula leku batetara, euskararena eta Euskal Herriare buruz zerbait. Eta ba, batzuek ebazekiten euskera, beste batzuek gaztelera, eta beste batzuek frantsesa, nian moldatu naiz bai. Eta gero, bai, polita. Hebenko haugak, hankoak bezala dira? Batzuk bai, beste batzuk. Aurrak bakizuk denak dira desberdinak, ezin da konparatu. Udalekuan zer egin duzie? Kultura klasean ikasi dugu mus, eta gero baita inditugu siberoko dantza klasikoak, txistua jo dugu, pastorala egin dugu, pastorala ikasiago zertzen. Udalekoan izan zen oso arraroa. Han Basque Cultural Centerreko toki horretan udaleko egiten genuen tokian, janaria itezun hango restaurante batek. Eta ni gelditu nintzen harrituta zenbat ordaindu bartzuten. Ginen 200 ume edo. Eta hartun 200 ume entzat gehi 10 irakasle entzat, edo 15, asko zen, diru asko. Eta gero egunero $1000 edo izango ziren. Dolarrak dira euroak bezala. Eta hango biletea. Hebenko etxiak eta herriak, eh? Bai, etxeak ikusi denak diele egurrez eginda. Bai, hemen egoten dira batzutan, hain nola ditzen dira, lurrikarak, Eta lurrikaretan, egurrezko txeak ez dira hausten inez, garri aiten da arrakalak sortu, baina egurran ez da arrakalak sortzen. Tardun teituzte egurrezkoak, eta gero baita ba, politatea eta txikiagoak, eta jardina dakate, adibidezan, Gipuzkoaldean ez dago hainbeste olako gauzak eta gehien bat dira etxeak handiak, eta pixoekin hemen dira zuretzat bakarrik etxe handiak, eta gero dakate jardintxo bat barrukaldean. Eta oso ondo dago. Gio, presioak egurrez izateko, jaraike... Bueno, ez da diferentzia handia, eh? Baita zementua garestia da. Toki bat berezik ikustatu zaiala ez? Bai, etxe bat eta lagun ginen. Gure taldean, ingenetun zazpitalde, bestelan talde bakarrean denak klase bakarrean zen pixkat, berreun moment klase bakarrean, orduan gure taldeko batzuen etxera joan ginen. Ben ibili ginen eta ingenun paseo bat. Ba hor, bide sur batetatik eta, bueno, sur nahiko ondo, eta gero titikatani, bueno, nera itatani. Igo ginen, zegonolako gauza bat, osea, jeisteko zen ondartza behan, eta zen volkaniko ezakit zerrekin egin. Gero zegoen horako malda erraldoi bat, hola, eskalatzeko modu bat, ondar harri zein dako, baina pixkat azkarra urte zela, eta hortik igo binela, zela pixkat zaila. Ba, antzeuden medusa pia bat hilda, lehortuta. Ba, belea dia arranoa bezain handiak, por dios, horrek ez dakit, baina erraldoiak ziren beleak. Pues animalia bitxia guaita ikusi genitun kolibriak, txiki-txikiak, ez dakit, ba, nere behatza bezalako gauza bat. Arraultza baten tamaina, baina pixka txikiagoa zen. Zien. Osea, mini. Eta oso polita zela. Gauza desberdinak daude hemen. Eta gero Golden Gateatik baita pasagea. Itezula nahiko hotz. Euskarrik anitz? Agur. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Impresione hoik hartuik guazan oai San Franciscon sortuik eta bastanen herruak dutian Xabier Berueten gana. Ni gaztez lehen eskuntza zen euskera. Men San Franciscon sortu nitzen, jaio nitzen, gurasoak bastandarrak, baita mare, eta bueno, lehen eskuntza euskeraz, eta gero bueno, la urte hartio euskeraz. Gero hasi nintzen eskolan, hemengo eskoletan, eta ingles hasi nintzen ikisten. Eta bero baita berez hezkuntzak ere hasi zen erdaraz ere sartzen, eta gero hamar urtekin joaten nintzen uderoz, bastan ere udan. Eta hortar ere euskeraz, eta bueno, eta baita ere erdaraz ikisi nuen nan. Eta bueno, hola... Hemen nago orai, ezkontzen gatik, eta bueno, hola euskera mantenitzen dut, bai etxean, eta baitere nire gurasoekin, nire nahi eta linguzuekin, eta baitere gaurke unian nolaz badugu internetez sare sozialak, eta sare sozialak, pues bueno, hortaz ere launtzen du, iratia entzuntzia, eta telebista baizu, eskual telebista baitere entzuntzia eta ikustia, eta hori dena launtzen du, eta hango albistiak, hango berriak baitere lehitzeko, eta hori launtzen du dena ni bezalakoa mantenetzia hezkuntza. euskalirratiak.eus, euskalirratian webgunea, erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Bada eben ehunka euskaldun, bakoitzak bere euskaldun taksuna bizitzen du bere maneran. Hala ere, zure ustez euskaldun guzi hoientako zertan importanta da Ameriketan izanik, hala ere ahanko herriarekin harreman baten eta ukaitea. Bakoitza bere razoa baditu, bena? Bai, bakoitza bere hauze, bakoitza desberdina gara. Batzuk, batzuk segitzen dugu hango gauzak hemen bezala. Berze batzuk ez, berze batzuk behin dako eskualdun izatea da, pues beste itea, kali motxo bote datea, eta bai igual jatiare txistorra bat hola gauze, eta berdin eskualdunak o eskoutarrak dide, ni edo izan bezala. Bakotxe behar nortasuna, baute. Eta orduen, niretzako eskualdun izatea zer da eskualdun izatea, o euskotarri izatea. Niretzako, pues, autodefinitzen dugu, bakotxa definitzen du zer da eskualdun euskotarri izatea. Eta niretzako, niretzako da, egunero euskeraz, baitare hemengo gauzek segitzia eta baitera hangoak ere, normalki, egunero bezala. Eta bueno, hain netako. Eta berze batzun dako, egun bezala, harinako da eskualdun izatea. Batzun dako, ez dute ni bezala suerte izan, euskara ikastia, ez dute suerte izan gurasoak edo aitetxi tamatxi ondoan izatea. Eta orduen, hain dako eskualdun izatea zailago da autodefinitzia. Orduan zer egiten dute? Pues ikusten dute simbolismoa, simboloak, lauburuak, ikurinak, dantzako jantzariek, pilota. Orduan, batzundako simbolismo, eskualdun simbolikoa izatea da eskualdun izatea. Ez dute berze jakitia. Hortago niretako, nire proposmena da, proposmena, nire politizango zaila, hemengo gazteriek eta hemengo eskualdunek, arat, alba da egiten bote bere bizien, arat joatia, hango eskualerie ezauntzeko. Baina baitare, hango jendia, hango gazterie, hemengoa eta gure erradialia ezauntzeko. Ez gara bakarrik, hartzain zahar batzuk, hemen bizi gara, hemen badugu komunitatea, eta hemen dugu bere gure herrie eskualduna. Bai San Francisco, bai Boisin, bai Bakersfielden, denetan, bagara. Ez gara han bezala, berdin, baina baitere gu gara herri txiki bat hemen ere. Eta segitzen dugu gure tradizionak, lenguak, zaharrak, eta baitere berriek ere. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Ahapetik emanaldian, egun Xabier Berruet, Kaliforniara. Oso importantia da, hoi, gure nortasuna eta sustraiak jakitia. Nor gara eta non dideta. Baina baitere kultura beti haide zabaltzen eta aldatzen. Denbora batez ziren hartzain eta bonetak eta txapelak eta baina egunera haide aldatzen bai gure kultura. Eta orduen, hoi segitzia, behar da zabaldu, zera. Eta behar dugu ziola. Gu heben egon gidelaik ikusi ditugu bat zirela Amerikano ez zirela. Eta hori zertako, hori duna hinuki ulektu, zertako beharra senditzen da hala ere euskaldun lotura horren atxikitzea. Nahiz egun guzian ikusten ditugu Amerikanoak bezala bizi, jaten, mugitzen eta nik ikusten ditudalarik ez diet zumaiter sentitzen euskaldun zerbait dutenik. Zuri bai. Baina beste hain itzei, ez. Eta zertako lotura hori ordean hala ere? Bai, oizke, oi bada hemen Ameriketan pixket jakitia nor gara. Azkenean, nondik etorri gara. Gure genealogia, gure nondik etorri gara. Denbora batez nik oroitzen naiz, hori dela 50 urte, baziren fenomeno bat, roots fenomenoa. Bazen serie bat telebizionan botatu zuten, roots, sustraiak. Eta zein kontue nola etortzen ziren jendea Afrikatik esklabuak bezala. Eta haunitz afroamerikanoak ezakiten nondik eta nola etortzen ziren. Eta gehartzen bai, bazakiten amerikanoak ziren, baina zer da amerikanoa? Eta gero, pixkat igual utxe geratzen ziren. Utx, pixkat haiendako ezen amerikanoa, bueno, amerikanoa gara denak, horrekin errezada egitea, baina zer da amerikanoa izatea? Eta ez hori bakarrik, nondik torri gara? Azkenean, herri hau, herri unten, amerikanoa osoa dide bakarri indiginak, hemengo lehengo lemiziko indiginak. Eta, bueno, bakizu horrai gaurko unean gutiago eta gutiago dide. Baina orduan, azkenean, ohartzen da bat, gugara herri bat imigrantiak. Eta bakotxa badugu gure historioa. Bakotxa badugu gure bidea. Bidea luzeago batzundako eta bertzen dato motz. Bidea motzago. Baina bakotxa badugu bide bat unet etortzia. Edo gure gurasoak, ora gure aite txitamatzi, ora gure lenguak ere. Orduan, horta hasi zen hori dela nire ustez, hori da, pero itamar urte, gure sustraiak. Erten dut amerikanon artian, eh? Eta gero hasi zen, pues, bazen orgullo bat. Orgullo, lotxa ez gabe, baino... Honorezko. Honorezko, bezala. Bai eskolduna naiz, o bai portugesa naiz, o edo bai afrikano naiz, o bai mexikano naiz. Eta orduan, bazen denbora bat oan Ameriketan, jende hasi ziren, pues, eta ni, uartu naiz, eskualdunen artean, hemengo eskualdunen artean, oi nortasuna, hasi zen pizket igual, mila behatziun eta irogoietan, orten, lemizuko pikinikak, hasi ziren, ni baki bazen, mila behatziun eta berroite meretzien, besta bat Renon egin zentula. Hango erten zuten besta hundiena Ipar-Amerikako beste eskualduni egin zuten eta orte inuza hasi zen pizket pues, eskualdunen nortasuna izitea, baizu hemengoa gara, amerikanoa eta baitere gure sustraiek eskualdunak badugu. Torden emuzte, emeki hasi zen pues, bai amerikanoa gara baina gure sustraiek eskualduna dide. euskalirratiak.eus Euskalirratian webgunea. Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun euskalirratiak.eus webgunean. Ota mire hilo batean geaizetan lore basatien usaina inguru guzietan argi arrado bat ikusten du ilunean burua pisua dutela gelditu behar du lotan hortxe zegoratarian tani pentsaketan hau paradisu edo inferno izango leikera beretan eskargi bat eskuan bidea erakutsi zautan ahos batzuek ziotera kaponi ere belarri eta ongi etorri boten Kaliforniara toki xarbegarri ara erasko dago boten Kalifornia eta urte burzia badago agia gizaki hau bi hurriara kotxe derra badauka giz gizontxo polit mordo bat bere laguntza dauzka. Denak dantzan lorian ura goxoa lata, batzuek oroitzeko ari eta beste gauzteko planta. Nagusiari deitu nio ardoa eskatuz, hemen ardorik ez da gola esan diturtuz. Eta bozerri orte berri doezin isinduz, hoi hartzun bat bezala tari ezin lokartuz. Ondi etorri ote Kaliforniara, toki xarbegarri, toki xarbegarri, xarbegarria da. Gerasko dago hotel California, aurte guzia, paragoagia. Mirailak paretetan, txampaina basoetan, gizarte une preso garela, dio bere hitzetan. Gela nagusian biltzen dira, beste egin ahiean. Gani eta kolpeak eman arremaina, guztia hile zirean. Gugoratzen aizet nauza, atera nidoara. Hemen dik irtetzeko bidea, aurkitu behar nuela. Lasai dio gauzainaria, baga ezak ez uzorra. Baina hemen dik ezin zara, atera inola. Ahapetik emanaldian, egun Xabier Berruet Kaliforniara. Batzuk konten dide, o bere kopa, ardoko kopa, beti zen seinala ona da. Batzundako ez dute sobera betia nahi. Bakari nahi dute nahikoa, nahiko dena. Eta batzundako nahikoa eskualdun izatea da, pues urtean behin agertzia, eta dantzatu batzuk, janari eskualdun jateko, eta horrekin haindeko nahikoa da. Bertzen dako, ni bezala, ez da aski. Netako, eta beste batzun dako da, egunero eskualdun bizitzia. Eta bueno, ni bezalakoa, oi, personai urtean behin agertzen bada, eta urtean behin sentitzen badu eskualdun izatea, netako berdin da ni bezala. Eskualduna, oi euskutara, oi nire filosofia, oi nire pentsamentue. Orduan, nolaz guti gara, eta gutin artian behar dugu lan haunintzin, ez dugu diskriminatzen al batzuk eta berziek. Eta ortako igual, oi, zuen duzun bezala zure observaziona, nolaz batzuk amerikanoak eta ez dute sentitzen eskuadun, pues bai, claro, es que gure nortasuna ez da berdina hain bezala. Toden, hortak nik usten dut desbirdine. Batzuk, pues bai, nik eran bezala, batzuk urtean behin, o bi irualdiz urtean, haindako importantia da. Eta eskualdun zatia haindako zer da, pues igual, familien artean egotia, edo launen artean egotia, eta hoi sentimentua eta komunitate sentidua, oi, hortan badute zera, igual ez dakit, hortik biltzen dut zerbait. Eta bueno, oi nire pentsatzen dut, hortaz bai amerikanoi dira, oi zuzenez, oi ez duzuk intzen alko, eta egie da amerikanoa dira, baina baita eskaldunak, euskotarrak, eta bueno, oi berdintzait, oi ikusten dut anere eskualerien, batzuk eskualdun izatea da, ez da pentsatzen ere. Ez da pentsatzen ere, egunero bizi dide eta ez dute biharren autokonfirmatzia, ba, ni eskualduna naiz. Bakite ja. Ja, bakite, ez dute pentsatu biharrere zer dido zer den. Baina berze batzuk bai. Berze batzuk urtean behin agertzen dide, igual erriuratz, era? O Baionak ebestara, o San Firminetan, eta o ez dakit, bueno, ez dakit, bueno, baki zer gaiz, anere gertatzen da berdintxo, ezen ben bezala, baina anere gertatzen da berdintxo, eta bueno, horla, kusko dugu, nola urrengo urtetan, nola gure kultura eta gure sustraia eta gure nortasuna nola eta nola joango da. Kusko dugu, ez dakit, hoi bihar dugu bakotxa bere guzi. Erran duzu, estatu batuak eginak zirela imigrazio historioaz, eta azbarneko gizon batek kontatzen zeitan ere bai, eben, Kalifornian, estatu batuetako sistemak beti zela diruaren inguruan. Ni laguntzen altzaitut, zuk zerbait truku emaiten balin badeitazut. Eta aldiz komunitate bat eta ukaiteak laguntzen zuela ba, lagun arteko harreman normal baten ukaitea, bestelan sistema kapitalista dei dezagun, horrek ez zuelako permititzen harreman normalik. Zuk zer diozu hortaz? Bai eta ez. Bai egierteko gure gurasoak eta gure bueno, gure ancestroak, gure aitetxe eta matxik torri dinakunet, toriz ekari zuten guretzako oi, sentidu komunitatea nere ustez, denbora batez, eta nire uste orai ere eskualduren artean egiten dugu laundu bakotxa. Alba da. Gero, bai, hoi esan zuen bezala gizonai, niretako sartu de pizket empresarioen, bueno, empresarioen burutan bakotxa, bueno, ni maten dutan hau eta zu trukoa bezala. Hoi bai ere sartu de pizket, baina normalkian niretzako, nire ustez, segitzen da espiritua, hango espiritua, komunitate izatea. Nire ustez, Halo, netako, bai gaurko gunean, nahi behizu impresario izan, bueno, behizu itzegin, eta jende bai eskualdun, eta ez dide eskualdun ere haiekin lan egin. Orduan, nahi behizu salbatu zure enpresa eta nola bizitzia, pues behizu lan egin. Eta lanetan sartzen da, pues hola, espiritu kooperatiboa, igual falta dugu pizket, igual. Ez da igual lehen bezala, gure gurasun demoretan, igual galdu da pizket. Baina oide problema bat ez eskualdun problema. Oide problema munduko problema. Geo eta iago ere bakotxa bizigara mundu bat individualista bat, bai hemen, bai eskolarien eta bai mundu guzien. Eta orduen, ni uste lehengo pentsamintuak bai galdu da bizket, baina hoi ezen bakarrik eskoduen artean, ni uste denen artean galdu du bizket humanoak, eta bueno, hoi hola guzen dut ni, gauzek. Ahapetik emanaldia, Jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Gaurko zuntan urrentzen zaiku Xabier Beruetek ilanko solasaldia benna beste hitzordu bat badukegula Ahapetik saio juntan beaekin dagun hastian baizik ez dateke eran artean izanuntza. Ahapetik emanaldia.